1 terabajt taniej o 419 zł. Saturn. Technologia tak ma. Delikatnie przeciągnął miękką irchą po jej boku. Będziesz błyszczeć jak na salonach. Wyszeptał czule. I kiedy zza wiosennych chmur wyjrzało słońce, odwdzięczyła mu się odbiciem tęczy w karoserii. Jego wypieszczona maszyna. Spotkałem ich na stacji Orlen, gdy tankował nowe paliwo Efekta, które czyszcząc silnik dba o jego żywotność i wydajność. Dla wszystkich kochających swoje samochody kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Więcej na dlakierowców.orlen.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 18. Patrycjusz Wyżga. Zapraszam na ostatnią godzinę audycji. Zapraszamy do trójki. Czas na serwisie Jolanta Pawlek i Romuald Wójcik. Jest upalnie, ale i burzowo. IMGW ostrzega przed gwałtowną pogodą. W Sejmowej Komisji Regulaminowej już po pierwszym czytaniu projektu nowelizacji ustawy, która ma obniżyć uposażenie polityków. Główny unijny negocjator sugeruje, by się przygotować na fiasko w sprawie Brexitu. Uwaga na burze z silnym wiatrem. Według prognoz IMGW można spodziewać się ich nocą głównie tam, gdzie z nieba leje się dziś żar. Zwłaszcza w pasie od Śląska przez Wielkopolskę, centrum, a więc ziemię łódzką, Mazowsze, Kujawy, po Warmię, Mazury i Podlasie. Burze też niewykluczone są na Pogórzu Karpackim i na Lubelszczyźnie. W czasie burz może spaść do 15 mm deszczu, a porywy wiatru mogą osiągać 80 km na godzinę. 20 stopni pokazały termometry w Małopolsce. Gorąco jest też w centralnej i północno-wschodniej Polsce. Synoptycy zapowiadają, że właśnie taka będzie majówka. Ciepła i burzowa. Synoptyk Maria Waliniowska dodaje, że nocą najchłodniej będzie na wybrzeżu 8 stopni, najcieplej na wschodzie 14 stopni. Jutro zwrotnikowe powietrze utrzyma się na krańcach wschodnich. W Sejmowej Komisji Regulaminowej już po pierwszym czytaniu projektu nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zakłada on obniżkę wynagrodzeń o 20%. 13 kwietnia projekt złożyło Prawo i Sprawiedliwość, mówi poseł Marcin Chorała. 20% w dół, pozostawiamy dietę, która jest pewnym takim zwrotem, powiedzmy, kosztów pełnienia mandatu bez zmian, uposażenie o 20%, a kiedy? To już zależy od procedowania, od tego jak to pójdzie, kiedy prezydent podpisze, od pierwszego dnia następnego miesiąca po opublikowaniu ustawy. Prawo i Sprawiedliwość chce też wprowadzenia limitów wynagrodzeń dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, marszałków, starostów i ich zastępców. Platforma Obywatelska zapowiada, że nie będzie zgłaszać do projektu żadnych poprawek ani brać udziału w głosowaniach. Poseł Tomasz Głogowski tłumaczy, że projekt nowelizacji to, jak się wyraził, problem Prawa i Sprawiedliwości. To jest projekt, który ma odwrócić uwagę od procederu podwójnych wypłat ministrów. Ministrowie popełnili jakieś błędy, jest ich wina. Prezes postanowił karać posłów, nie będziemy mu pomagać, legitymizując tego projektu. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej prezentowała podobne stanowisko. Omawiany projekt zmian nazwała psuciem państwa. W tej chwili chcecie również nie tylko karać parlamentarzystów, obniżając im pensje, ale również jest mowa o tym, że w rozporządzeniach będą karali samorządowcy. Mamy dokładnie sytuację, w którym wszyscy mają być ukarani poza winnymi, którzy w sposób niezgodny z prawem i wbrew opinii społecznej przyznali sobie nagrody. Projekt nowelizacji ustawy powstał w odpowiedzi na interpelację posła PO Krzysztofa Brejzy. Polityk wystąpił z pytaniem o nagrody przyznane członkom rządu. 7 lutego dostał odpowiedź, z której wynika, że w 2017 roku ministrowie otrzymali od 60 do ponad 80 tysięcy złotych nagród. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że przyznane nagrody zostaną przekazane na Caritas. Wspólnota musi być przygotowana na fiasko rozmów w sprawie Brexitu, mówił w Irlandii główny unijny negocjator Michel Barnier. Kwestia przyszłej granicy tego kraju z Irlandią Północną, należącą do Wielkiej Brytanii, jest jedną z nierozwiązanych punktów spornych w negocjacjach Brukseli z Londynem. Beata Płomecka. Nadchodzące miesiące, jak mówił unijny negocjator Michel Barnier, będą kluczowe, jeśli chodzi o wypracowanie porozumienia w sprawie Brexitu, czyli ostatecznego uzgodnienia warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Jesteśmy gotowi pracować dzień i noc z brytyjskim rządem, by znaleźć porozumienie, ale musimy przygotować się na każdą ewentualność, włącznie z tym, że nie będzie porozumienia. Michel Barnier uważa, że brytyjscy i unijni negocjatorzy powinni osiągnąć postęp jeszcze przed zaplanowanym na czerwiec szczytem z udziałem europejskich przywódców. Najbardziej drażliwa i trudna do wynegocjowania kwestia to przyszłość granicy między Republiką Irlandii a Irlandią Północną, należącą do Zjednoczonego Królestwa. Władze w Dublinie, które mają poparcie Unii, nie chcą się zgodzić na przywrócenie kontroli granicznych. To byłby bowiem cios dla obecnej wymiany handlowej. Londyn natomiast nie precyzuje, jak zamierza swobodny przepływ towarów uratować. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W

Skarżysko i Wielichowo, płyta dla pana Pawła i dla pani Anny. Serdecznie gratulujemy. W Trójce płyta tygodnia to już za nami Boka, a teraz proszę państwa, ponieważ dzisiaj Światowy Dzień Jazzu Polskiego, do jazzu właśnie wracamy. Nazywam się Marek Napiórkowski i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki z okazji Dnia Jazzu Polskiego. Bardzo zachęcam do słuchania tej wspaniałej, kolorowej muzyki. Wydaje mi się, że najlepszym sposobem, by zostać fanem jazzu, jest pójście na dobry koncert. Serdecznie pozdrawiam. No i to określenie w kontekście tego utworu, który teraz niezwykle mi pasuje, jazz, bywa niezwykle kolorowy. Urszula Duziak, jeden z największych polskich hitów jazzowych. Giro. No i proszę się przyznać, ale tak zupełnie szczerze, kto nie wykorzystał okazji i nie podśpiewywał, no chyba zupełnie to niemożliwe przejść obojętnie wokół tego nagrania. Tu Trójka, 17 minut po 18. Reportaż w Trójce. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Jak to się stało, że osoba, która wcześniej nie znała twórczości Henryka Sienkiewicza, zaczęła kolekcjonować związane z nim pamiątki? Co aż tak oczarowało Ignacego Mosia? Wreszcie, co zrobić z kolekcją pamiątek po ukochanym pisarzu, kiedy przestają mieścić się w mieszkaniu? Zapraszamy na reportaż Eweliny Karpacz-Oboładze, zatytułowany Moś to był ktoś. W reportażu wykorzystano fragmenty gawędy Stanisława Tarnowskiego o Ogniem i Mieczem, pochodzące z archiwum Polskiego Radia. Kiedy wychodziło Ogniem i Mieczem, nie było rozmowy, która by się od tego nie zaczynała i na tym nie kończyła. O bohaterach powieści mówiło się i myślało jak o żywych ludziach. Ale dzieci w listach do rodziców po zdrowiu swoim swojego rodzeństwa donosiły o tym, co zrobił Skrzetuski albo co Zagłoba powiedział. Znajdujemy się w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza, położonym na Starym Rynku w Poznaniu pod numerem 84, w takiej pięknej, zabytkowej kamienicy, też z piękną historią. Muzeum powstało dzięki panu Ignacemu Mosiowi, który postanowił swoje bogate zbiory przekazać państwu polskiemu. Bardzo bogatą kolekcję poświęconą Henrykowi Sienkiewiczowi zebrał i zdecydował się przekazać Polakom. Miało to miejsce w 1977 roku, a rok później otwarto muzeum. Gdyby nie było Ignacego Mosia, najprawdopodobniej nie byłoby tego muzeum. Cała historia jest bardzo ciekawa i właśnie postanowiliśmy stworzyć z tego oprowadzanie tematyczne, żeby pokazać, może z takiej drugiej strony, trochę od kuchni, jak doszło do tego, że właśnie powstało to nasze muzeum. Spotykamy się kolejny raz w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza w maju z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich. U nas to już jest kolejna edycja. W tym roku przygotowaliśmy 2 dni pełne atrakcji z racji tego, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego chce wypromować inicjatywy, chce wypromować obiekty, które po prostu dzięki funduszom europejskim dużo skorzystały. Cała historia zaczęła się podczas II wojny światowej. Ignacy Moś został wysiedlony do Kielc. W Kielcach, w sklepie, w którym pracował, pewnego dnia poznał swojego kolegę z Ostrzeszowa. Trafił tam przypadkiem i tenże kolega pracował podczas wojny jako okupacyjny zarządca oblęgorka. Oblęgorka należącego do rodziny Sienkiewiczów. No i właśnie w Oblęgorku Ignacy Moś poznał rodzinę Henryka Sienkiewicza, jego syna Henryka Józefa i w późniejszym okresie córkę Jadwigę. Zwłaszcza z Henrykiem Józefem wiemy, że Moś się bardzo zaprzyjaźnił. To była taka prawdziwa przyjaźń oparta na solidnych fundamentach. Takim solidnym fundamentem było takie nieszczęśliwe wydarzenie z 1944 roku. Wtedy to Henryk Józef Sienkiewicz został aresztowany przez Gestapo. Gestapo podejrzewało, że Henryk Józef Sienkiewicz jest członkiem Armii Krajowej. Członkiem to w sumie za mało powiedziane. Gestapo podejrzewało, że Henryk Józef jest jednym z dowódców lokalnych Armii Krajowej. Dlatego nie chciano Henryka Józefa z aresztu wypuścić. Cała okolica, głównie chłopi, z okolic Oblęgorka postanowili złożyć się na łapówkę, żeby ją zanieść do gestapo za wykup Henryka Józefa. Zebrano ogromną kwotę, w sumie jak na czas wojny, kilkanaście tysięcy złotych, zaniesiono do gestapo. Okazało się, że to jest za mała kwota. Gestapo postawiło kolejne żądania. Złoty łańcuch lub dolary w złocie, tutaj są sprzeczne wersje, i dwa futra drogocenne. Nie było skąd tych rzeczy wziąć. No i tutaj właśnie na kartach tej historii pojawia się Ignacy Moś, który te rzeczy zorganizował. Do dzisiaj nikt nie wie jak, bo Ignacy Moś nigdy nikomu tego nie powiedział. Rodzina Sienkiewiczów bardzo chciała Mosiowi podziękować, więc ofiarowywano najpierw Mosiowi na pamiątkę rękopisy pisarza. Moś nie chciał ich przejąć, stwierdził, że to jest zbyt cenna rzecz, powinna pozostać w posiadaniu rodziny. Następnie chciano Mosiowi ofiarować srebra rodowe, Moś także ich nie przyjął. Przyjął ostatecznie specjalne bibliofilskie wydanie Quo Vadis na specjalnym japońskim papierze, książka, której było tylko 115 egzemplarzy. Moś otrzymał egzemplarz z numerem 1, pamiątkową też dedykacją Henryka Józefa, że ta książka jest ofiarowana na pamiątkę ciężkich czasów wojennych. I to był ten pierwszy eksponat, można powiedzieć, pierwszy egzemplarz w kolekcji Ignacego Mosia, która po wojnie zaczęła powstawać. Kiedy młode panienki pisały lub chciały pisać do autora, aby na miłość boską nie zabijał Skrzetuskiego, to matki i babki sędziwe w błogosławieństwach swoich ze łzami prosiły, aby synowie ich synów mieli takie jak on dusze. Tutaj mamy gablotę poświęconą trylogii i na ekspozycji widzimy pierwsze wydania Ogniem, Mieczem, Potopu i Pana Wołodyjowskiego. Co jest warte podkreślenia, to, że Henryk Sienkiewicz pisał swoje książki do gazet. Najpierw książki w tamtych czasach były drukowane w gazetach, zazwyczaj jeden rozdział to był jeden odcinek i dopiero kiedy kończył się albo całkowicie druk w gazecie, albo przynajmniej kończył się pierwszy tom, dopiero wtedy wychodziła właśnie książka w takiej wersji, jaką my znamy. No i właśnie Henryk Sienkiewicz jako ten pisarz odcinkowy bardzo dobrze sobie radził. Jego książki cieszyły się ogromną popularnością z racji tego, że stosował kilka takich zabiegów, które po prostu czytelnictwo, można powiedzieć, napędzały. Na przykład starał się kończyć rozdział ze skakującym zwrotem akcji i nie było wtedy na przykład wiadomo, czy główny bohater przeżyje, czy nie przeżyje. No i czytelnicy po prostu nie mogli się doczekać kolejnego odcinka i tak ta spirala po prostu się kręciła. Jak legenda wyglądać będą opowiadania o tej pani, co zapytana przy powitaniu, czy jej się stało co złego, że taka smutna, odpowiedziała: bar wzięty i szczery tylko dowód, że my z figurami tej powieści żyjemy, jak ona opanowali nam wyobraźnię i serca. Ignacy Moś trafia do Oblęgorka, poznaje rodzinę pisarza, ale najważniejsze, a może najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że Moś wcześniej twórczości Henryka Sienkiewicza nie znał. Przed okresem II wojny światowej Moś miał przeczytaną tylko nowelkę Janko Muzykant twórczości Sienkiewicza. Więc ten Oblęgorek to jest taki wielki przełom w jego życiu. I on te braki tam zaczyna dopiero uzupełniać. Tam się rozczytuje w trylogii, rozczytuje się w Quo Vadis. Jeszcze dodatkowo dochodzi ciężki czas wojny i to słynne krzepienie serc sienkiewiczowskie jest dla Mosia jak olśnienie. On wtedy odkrył dopiero wartość tej literatury. Wojna się skończyła, Moś wrócił do Wielkopolski, ale był cały czas pod tak wielkim wrażeniem tego nowego świata jakby dla niego, że nie mógł już z tego zrezygnować. I zafascynowany otrzymaniem tego unikatowego wydania Quo Vadis, najpierw właśnie zaczął zbierać tłumaczenia Quo Vadis na języki obce. Jest to książka, która została przetłumaczona na chwilę obecną na ponad 50 języków obcych. więc pojawiały się te tłumaczenia egzotyczne. Potem Moś zaczął zbierać wszystko, co miało tylko związek z Henrykiem Sienkiewiczem. Trzeba też powiedzieć o Ignacym Mosiu to, że on miał niezwykły talent do odkrywania rzeczy bardzo wartościowych. Człowiek, który nie miał przygotowania odpowiedniego merytorycznego, potrafił przemierzyć Wielkopolskę wzdłuż i wszerz w poszukiwaniu pamiątek sienkiewiczowskich i odnajdywał absolutne skarby. Stoimy na ekspozycji przed zdjęciem pierwszej narzeczonej Henryka Sienkiewicza, Marii Kelerówny. To jest właśnie pierwsza Maria w życiu Henryka Sienkiewicza, jego pierwsza narzeczona. I obok mamy wykonany skan z karty jej pamiętnika. To jest pamiętnik, który pozyskał do swoich zbiorów Ignacy Moś. Historia pozyskania pamiętnika niebywała. Pamiętnik ocalał z powstania warszawskiego, przeleżał potem w jakimś kufrze przykryty dwoma płaszczami przez kolejnych kilka lat. Ostatecznie ktoś do kufra zdecydował się zajrzeć, a potem właśnie tą osobę, która ów pamiętnik znalazła, wytropił Ignacy Moś. Niestety ta historia jest tragiczna. Maria Kelerówna była w Henryku Sienkiewiczu bardzo zakochana. No niestety to narzeczeństwo nie przetrwało. Trzeba jako głównych winowajców wskazać rodziców Marii. Oni pochodzili z takiej bardzo zamożnej rodziny. Ojciec Marii, Adam Keller, był dyrektorem Poczty Warszawskiej. No i podobno obawiał się o sytuację finansową swojego przyszłego zięcia. Henryk Sienkiewicz w tamtym okresie był dopiero początkującym dziennikarzem. Dziennikarzem co prawda bardzo dobrym, ale jeszcze nie zarabiającym zbyt wiele. Podobno za Henrykiem Sienkiewiczem krążyła taka opinia po Warszawie, że ma więcej długów niż przychodów. No i dodatkowo w tym okresie narzeczeństwa z Marią pojawiły się też plotki o rzekomym romansie Henryka Sienkiewicza z Heleną Modrzejewską. To wszystko spowodowało, że niestety rodzice zdecydowali w imieniu Marii te zaręczyny zerwać. Maria Kelerówna za mąż nigdy nie wyszła, dochowała wiary tej swojej młodzieńczej miłości, a w 1916 roku, kiedy Henryk Sienkiewicz zmarł, ufundowała taką wieczystą mszę w jego intencji. Ten pamiętnik jest najbardziej zapiskiem tej jej nieszczęśliwej miłości. Pamiętnik jest spisany kilka lub kilkanaście lat po nieszczęśliwych zaręczynach i jest taką jakby retrospekcją Marii Kelerówny. No ale jeżeli całe życie się dochowało tej swojej miłości młodzieńczej, no to wszystko tam jest przecież też tak najbardziej na bieżąco. Pamiętnik jest o tyle ciekawy, że Maria Kelerówna właśnie w latach 70. XIX wieku też pisze o Henryku Sienkiewiczu właśnie jako o bardzo zdolnym dziennikarzu, ale też jako o bardzo zdolnym literacie. Czyli już właśnie w momencie tej kariery dziennikarskiej Henryk Sienkiewicz pokazuje się właśnie jako taka osoba, która zdolności literackie ma bardzo, bardzo duże. No i właśnie Kelerówna już w ten talent Sienkiewicza wierzyła. Smutna historia. Bardzo smutna. No niestety bardzo smutna. Też takie życie miał Henryk Sienkiewicz. Jego życie właśnie na pewno takie bardzo szczęśliwe nie było. I gdyby nie Ignacy Moś, to byśmy w ogóle tego nie... Nie wiedzielibyśmy o tym, tak. Nie wiedzielibyśmy o tym najprawdopodobniej. W Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza zapraszamy 11 i 12 maja. Na 11 maja na godzinę 13 przygotowaliśmy oprowadzanie tematyczne poświęcone Ignacemu Mosiowi. Dokładny tytuł tego oprowadzania brzmi Moś to był ktoś, przepis na muzeum, a kolejnego dnia, czyli 12 maja, również o godzinie 13, zapraszamy na wykład dr Joanny Ręka z podtytułem Wpływ funduszy europejskich na zmiany w procesach edukacyjnych w Wielkopolsce. Był to reportaż Eweliny Karpacz-Oboładze pod tytułem Moś to był ktoś. W audycji wystąpiła Maria Niestrawska z Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza w Poznaniu. A ta poznańska instytucja to jedno z wielu miejsc, które będzie można odwiedzić podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich, które potrwają od 11 do 13 maja. To największe tego typu wydarzenie prezentujące projekty zrealizowane dzięki unijnemu dofinansowaniu. Beneficjenci środków europejskich opowiedzą w tym czasie o swoich projektach, a do placówek, które od dawna korzystają z funduszy funduszy będzie można wyjść albo za darmo, albo z dużą zniżką. 11 maja Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza na przykład do zwiedzania kulis Teatru Wielkiego w Łodzi. Tego dnia widzowie będą mogli wejść m.in. do zdigitalizowanej pracowni, która powstała dzięki funduszom unijnym. Inne projekty zaprezentujemy w naszych reportażach 8 i 10 maja, a więcej szczegółów o atrakcjach, które czekają także na Państwa i to w najbliższej okolicy, można znaleźć na stronie dniotwarte.eu. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. 18.30 za nami. Romuald Wójcik. Ministerstwo Kultury wyjaśnia, że zakup kolekcji Czartoryskich zapewnia jej większe bezpieczeństwo. Od końca grudnia 2016 roku państwo jest właścicielem kolekcji, w skład której wchodzi obraz Leonarda da Vinci Dama z gronostajem. Paulina Florianowicz z ministerstwa powiedziała, że posiadanie prawa własności zwiększa ochronę kolekcji i zwróciła uwagę, że została ona przekazana państwu zgodnie z życzeniem księżnej Izabeli Czartoryskiej, która gromadziła zbiory. 4 osoby zginęły, 5 innych jest w stanie krytycznym, gdy grupę narciarzy zła pogoda zmusiła do spędzenia nocy pod gołym niebem w Alpach Szwajcarskich. Ratownicy otrzymali wezwanie do 14 osób. Gdy dotarli na miejsce, część z nich już nie żyła. Inni mieli silne objawy hipotermii. Według policji niektóre z ofiar mogły spaść ze szlaku. To obywatele Francji, Niemiec i Włoch. Hiszpańska policja rozbiła działającą w Madrycie albańską mafię. Podczas akcji skonfiskowano ponad tonę kokainy i 1,5 miliona euro w gotówce. Kokainę przemycano z Kolumbii podczas pasażerskich lotów czarterowych. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu. Na wschodzie i na południu kraju możliwe burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce do 20 w centrum i 26 miejscami na krańcach wschodnich. Chłodniej będzie tradycyjnie w ostatnich dniach na wybrzeżu, tam od 14 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Na zegarach 18.32. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, witam. Zapraszam do naszego programu. Dziś moim i Państwa gościem jest minister inwestycji i rozwoju, pan Jerzy Kwieciński. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Witam serdecznie, witam państwa. Wystartował już nowy program, nazywa się Dostępność Plus. To jest nowy program przygotowany przez rząd, chociaż musimy przyznać, że pomysł, a nawet realizacja tego programu de facto zaczęła się znacznie wcześniej. Pomysł powstał na początku 2016 roku, czyli 2 lata temu, kiedy zdecydowaliśmy się zintensyfikować działania rządu na rzecz osób z niepełnosprawnościami, ale również na rzecz osób takich, które czy czasowo, czy długotrwale mają problemy z dostępem do przestrzeni publicznej, mają problemy z dostępem do usług publicznych. Otóż jest to naprawdę całkiem spora rzesza naszego społeczeństwa, bo tego typu sytuacja dotyczy prawie 1/3 naszego społeczeństwa, więc więcej niż co czwarty Polak ma tego typu problemy. W szczególności dotyczy to osób z niepełnosprawnościami, a 12% naszego społeczeństwa to są właśnie osoby z niepełnosprawnościami. Dotyczy to osób starszych, które mają problemy z poruszaniem się, mają różne niesprawności. To dotyczy na przykład kobiet z dziećmi małymi, ale to dotyczy również czasami nas, złamana noga na przykład i problemy z poruszaniem się, kiedy musimy się w okulach poruszać. Więc to dotyczy naprawdę sporej rzeszy naszego społeczeństwa. I diagnoza, którą dokonaliśmy w naszym kraju, pokazuje 20% naszego taboru komunikacyjnego, czyli tramwaje, autobusy, pociągi, nie ma dostępu dla osób z niepełnosprawnościami, takiego dobrego dostępu. Tylko 9% budynków użyteczności publicznej, budynków administracji rządowej, samorządowej jest przystosowanych do osób niepełnosprawnych. Prawie połowa stron internetowych, stron publicznych w ogóle nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Więc to naprawdę dotyczy sporej rzeszy społeczeństwa, to dotyczy bardzo wielu obiektów naszej przestrzeni publicznej. Więc nasz program ma na celu ukierunkowanie działań inwestycyjnych tak, żeby przestrzeń publiczna, żeby usługi publiczne były łatwiej dostępne dla tej grupy. I tu muszę powiedzieć, że dużo dalej wychodzimy niż większość krajów europejskich w tym zakresie, które faktycznie koncentrują się na osobach z niepełnosprawnościami, ale my tutaj idziemy znacznie dalej. Po prostu ten program ma sprawić, że te inwestycje, które realizujemy, mają być bardziej przyjazne dla społeczeństwa, dla ludzi. I to nie tylko dla tego przeciętnego, ale właśnie dla osób, czy to z niepełnosprawnościami, czy przede wszystkim dla osób starszych, których będzie nam przybywało. I mówimy o niebagatelnej sumie, bo to jest 23 miliardy złotych, które mają być przeznaczone na te cele do 2025 roku. Tak. Na razie okres trwania tego programu określiliśmy do roku 2025. Na jego realizację będziemy wykorzystywali środki publiczne i to zarówno nasze fundusze rządowe, jak fundusze europejskie. Mniej więcej pół roku temu przedstawialiśmy założenia tego programu Komisji Europejskiej. Bardzo się to podobało. Dokonaliśmy zresztą już stosownych zmian i w tak zwanej umowie partnerstwa, która dotyczy wszystkich funduszy europejskich na tą perspektywę, jak również konkretnych programów operacyjnych. I te nowe zasady już ponad dwa tygodnie temu zostały wprowadzone w życie. Co to oznacza? Że w tej chwili wszystkie inwestycje, które są realizowane z funduszy europejskich, a które mają wpływ na przestrzeń publiczną czy na usługi publiczne, muszą stosować te właśnie nasze zasady dostępności. Chcemy pójść dalej jako rząd, bo planujemy, żeby od początku przyszłego roku, czyli od początku 2019 roku, te wszystkie zasady dotyczyły wszystkich inwestycji realizowanych w naszym kraju. Więc te zasady staną się powszechne. Ale powiem szczerze, że zależy jeszcze nam na czymś więcej, żeby to nie było coś, co rząd sobie wymyślił, co narzuca społeczeństwu, narzuca biznesowi, ale chcielibyśmy, żeby zmieniła się mentalność nasza, pewne podejście. Tak jak w ostatnich latach, proszę zauważyć, że znacznie zwiększyła się wrażliwość społeczeństwa na kwestie ochrony środowiska w naszym kraju. Dbania o otoczenie, o usuwanie śmieci. Chcielibyśmy, żeby tutaj tak samo weszło nam to w takie nasze społeczne, ale również biznesowe DNA. Czyli żeby i biznes, i społeczeństwo, administracja traktowały to podejście, to zasady jako swoje własne, jako coś normalnego, a nie coś, co jest tylko w literze prawa. Panie ministrze, to przypadek, że mówimy o takim programie w czasie, kiedy no, jest problem z zaspokojeniem podstawowych potrzeb finansowych dla osób niepełnosprawnych? Dokładnie ta uroczystość, czyli uruchomienie tego programu zostało zaplanowane na początku tego roku. Więc wyznaczyliśmy sobie pewne daty, mniej więcej ponad pół roku temu, tak jak właśnie przygotowanie najpierw zasad, przedyskutowanie ich, przedstawienie Komisji Europejskiej, wprowadzenie ich w życie, jak również takie uroczyste uruchomienie programu, więc to nie jest tak, że uruchomienie tego programu zostało dokładnie w tym momencie przeprowadzone dlatego, że mamy tutaj protest w Sejmie. Akurat wprost przeciwnie. Powiem szczerze, że było nam trochę nie na rękę w tej sytuacji, ale uważaliśmy, że to jest program, który jest bardzo ważny. Został zresztą wymieniony jako jeden z tych pięciu podstawowych przedsięwzięć przez pana premiera Morawieckiego w ostatnim czasie. A poza tym był to program gotowy. Nie należało z nim dłużej czekać. Ale proszę zauważyć, nasz rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości, jak żaden rząd w ostatnich latach, nie jest tak czuły na potrzeby społeczeństwa i wprowadza naprawdę nie tylko szereg zmian prawnych, ale przekazuje no, największe środki, jakie tutaj można. I też zauważa potrzeby osób niepełnosprawnych. Ta propozycja, która jest w tej chwili przedstawiona i która będzie w szczegółach przygotowywana przez rząd, właśnie dotycząca zrównania renty socjalnej, renty minimalnej, jest tego najlepszym przykładem. Panie ministrze, pokieruje pan radą monitorującą realizację celów strategicznych rządu. Co to właściwie tak naprawdę oznacza? Proszę zauważyć, że działania rządu są skoncentrowane w sposób spójny wokół jednej średniookresowej strategii rządowej, strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, którą popularnie nazywamy planem Morawieckiego. Otóż musimy zapewnić jak najbardziej skuteczną realizację tej strategii. Koordynacją tej strategii zajmuje się nasze ministerstwo, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. To przez nas ta strategia była przygotowywana i jest w tej chwili skoordynowana. I teraz, żeby jeszcze zwiększyć skuteczność, chociaż mamy dużo sukcesy, a szczególnie realizację tak zwanych projektów strategicznych, których mamy 185, pan premier właśnie tworzy tę radę. Czyli ta rada będzie bezpośrednio pod premierem, tak jak mamy inne ważne instytucje rządowe typu Komitet Stały Rady Ministrów, no oczywiście samą Radę Ministrów. Tak samo ta rada ma zwiększyć efektywność realizacji tych projektów strategicznych. Są tam zarówno przedsięwzięcia strategiczne, duże jak chociażby Centralny Port Komunikacyjny, ale są tam w ramach tych projektów strategicznych również rozwiązania prawne, takie jak już uruchomiona konstytucja biznesu, pakiet ustaw. Pan minister Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, był Państwa i moim gościem w Trójce. Dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. W Trójce dzisiaj ważne tematy i także piękna muzyka. Jan Ptaszyn-Wróblewski, dzisiaj Światowy Dzień Jazzu Polskiego. chciałam Państwu serdecznie podziękować za dzisiejszą muzyczną trójkę. No jesteście po prostu wspaniali. To, szanowna pani, polski jazz jest wspaniała. To zupełnie wyjątkowy Jan Ptaszyn-Wróblewski. Proszę sobie wyobrazić, absolutnie doskonały muzyk, ikona polskiego jazzu, ale przy okazji prowadząca audycję w programie trzecim Polskiego Radia od 1970 roku. Trzy kwadranse jazzu w trójce w każdą sobotę po 23. A teraz 3 po 3. 3 po 3. Dobry wieczór Państwu w ten piękny, bo przecież dla większości wolny poniedziałek, niezależnie od pogody, jak poniedziałek jest wolny, to jest piękny. Ja nazywam się Piotr Guma-Gumulec, to już mój ostatni dzień zastępstwa za Mariusza Cieślika, a ze mną w studiu no, człowiek wielu zawodów, człowiek orkiestra można powiedzieć, bo z wykształcenia psycholog, fizjoterapeuta, ale z zawodu komik, artysta kabaretowy, no nie oszukujmy się, mój serdeczny kolega z kabaretu. Chyba występujemy razem, Jakub Krzak. Cześć Kuba. Dzień dobry, witam cię. Zanim przejdziemy do pierwszego tematu, to chciałbym cię zapytać o nazwisko, no bo Krzak, takie nazwisko nosisz. Myśmy z Robertem Motyką z kabaretu Para Nienormalni w ubiegłym tygodniu rozmawiali o naszych nazwiskach, nie najlepszych, no bo moje to brzmi jakoś tak okropnie. Motyka to też takie dosyć pospolite nazwisko. A jak u ciebie? Czy ten Krzak w nazwisku ci przeszkadzał? Miałeś z tego powodu nieprzyjemność? Nie, nigdy mi się nie zdarzyło, chociaż miałem taką przypadłość, że mój teść był bardzo długo, kiedy jeszcze chodziłem ze swoją żoną, nie wiedział, jak się nazywam. Znaczy myślał, ja się nazywam Jakub Krzak, on tak myślał, że moje nazwisko to Jakubczak. Dopiero na ślubie się zorientował, że jego córka nie będzie miała na nazwisko Jakubczak. Tylko Krzak. Tylko Krzak. I ucieszył się z tego powodu? Nie wiadomo. Nie wiadomo do tej pory. Ale to jest też kolejne twoje nazwisko. Imię i nazwisko to jest kolejny dowód na to, że po angielsku to jednak naprawdę wszystko lepiej brzmi. Bo w Polsce to jesteś taki Jakub Krzak, taki no pospolity Krzak, no, a po angielsku? James Bush. James Bush, proszę bardzo, jak to brzmi, to jest od razu szlacheckie prezydenckie nazwisko. Tak, ja na to nawet koleżanki w przedszkolu wyrywałem. Coś ty. Tak, bo akurat wtedy był prezydent. Aha. Ten Bush, ale bez W. Ten starszy. Tak, tak. I mówiłem, że to mój wujek. No proszę bardzo. No to skoro już jesteśmy o prezydentach, to wywołałeś tutaj pierwszy, swoim nazwiskiem wywołałeś pierwszy temat. Porozmawiajmy o przyszłych prezydentach. Znaczy, no jeden z nich będzie przyszłym prezydentem stolicy prawdopodobnie. Mowa o Patryku Jakim, który wczoraj wzbudził w internecie niemały ruch swoim spotem wyborczym, który miał wstępnie atakować jego kontrkandydata Rafała Trzaskowskiego, który to znowu wytknął jakiemu wcześniej, że nie pochodzi z Warszawy i tym samym nie zna stolicy. Nawiasem mówiąc, warszawiakowi Trzaskowskiemu nie przeszkadzało startować do Sejmu z Krakowa, ale to tak. No to ja bym się tutaj nie przejmował za bardzo, bo skoro Patryk Jaki jest z Opola, wiem, bo ja też jestem z Opola, i dawał radę w stolicy polskiej piosenki, to i w stolicy sobie poradzi. Tak myślisz? No na razie idzie mu z tą znajomością stolicy rzeczywiście nie najlepiej, ponieważ w tym spocie umieścił zdjęcie jednego z mostów Pragi, niestety nie naszej warszawskiej, tylko tej czeskiej. Tak, taka to była sytuacja. Oczywiście natychmiast internauci to wychwycili, ale ja sobie tak myślę, że to może nie był przypadek, Kuba. Pamiętasz, że jeszcze niedawno Prawo i Sprawiedliwość chciało poszerzać Warszawę o okoliczne miejscowości? Ale żeby aż tak? No... No, przynajmniej w końcu Czesi będą mieli dostęp do morza. A ja mam taką radę dla pana Patryka. Niech pan nigdy się nie da nabrać. Na narty do Włoch nie da się z centrum Warszawy dojechać w pół godziny. 3 po 3. Drugi temat, Kuba, będzie pewnie bliski twojemu sercu, państwo tego nie widzą, ale Kuba jest, no, mówiąc eufemistycznie, słusznej postury, żeby nie to, że cię tutaj obrażam, ale no, ale tak jest, no i jedzenie dla ciebie jest pewną formą takiego, no nie wiem, powiedziałbym, nabożeństwa? Nie, no. Bez przesady, ja po prostu uważam, że nie jest dobrze jeść na pusty żołądek. No to posłuchaj takiej informacji. Państwu teraz też w okresie wyjazdowym pewnie ona się przyda. Otóż jedzenie w turystycznych miejscowościach można śmiało określić mianem rosyjskiej ruletki. Inspekcja handlowa skontrolowała 160 lokali i wykryła prawie 80% z nich nieprawidłowości. Generalnie najczęściej polegają one na tym, że w karcie dań piszą jedno, aha, a na talerz kładą drugie. Ale co, że zamawiasz zupę do też kotlet? Nie, aż tak. Po prostu używa się tańszych zamienników. Trochę jak w aptece, ale chyba nie do końca w restauracji o to chodzi. Na przykład zamiast dorsza dostajesz plamiak. Zamiast kebab z baraniną nie ma baraniny. O. Na przykład tak. Oscypek jest zastąpiony taką zwykłą roladą ustrzycką. No i co ty na to, no? Znaczy wiesz co, no, mnie to trochę nie przeraża, bo ja nie takie rzeczy jadłem tylko dlatego, żeby się nie zmarnowały, więc to jest i tak dla mnie wyjście o klasę wyżej, no tak. Co ja normalnie rozumiem, że hołdu jest w zasadzie lepiej zjeździć, zwymiotować, niż by miało się zmarnować. Oczywiście, tak? Że tak, to jest moja polska natura. Mhm. No, ale powiem ci, że wydaje mi się, że problem dotyka też tych najbardziej szacownych restauracji. Bo tak? Ostatnio byłem, muszę się pochwalić, u pana Amaro. Tak. I zamówiłem. Kredyt wziąłeś chyba. Zapożyczyłem się do trzeciego pokolenia, ale trzeba zastaw się, a postaw się. Tak. No i proszę kelnera, żeby przyniósł mi danie. Nie był zbyt miły, powiedział moment. Aha. No i przyniósł, czekałem długo, jak już przyniósł, to faktycznie był moment. Aha, bo tam dla państwa może powiemy, że tak się nazywają dania w restauracji, tak? Pana Amaro, momenty to są. Tak, i faktycznie, je się moment. To takie małe, no może on nie wytania, ale na pewno pomniejsza porcję. Kuba, ale ja znam taki bardzo dobry, najlepszy sposób, żeby uniknąć takich oszustw w restauracjach. Jaki? Trzeba siedzieć w domu. 3 po 3. Jakoś nam się to wszystko ładnie dzisiaj łączy, bo teraz będzie właśnie a propos siedzenia w domu. To dla tych z państwa, którzy nie wyjeżdżają nigdzie na majówkę, a mimo to mają wolne i trochę im się nudzi przez to, no bo ileż 9 dni można w domu siedzieć, no to naprawdę z nudą trzeba walczyć. Nie wiem, czy pamiętasz, był kiedyś taki słynny artykuł w Fakcie, który polegał na tym, że pewna pani bardzo skarżyła się na to, że mieszkała przy torach. Aha. I te, jak te przejeżdżające pociągi sprawiały, że trzęsły jej się meble w całym domu. No. I tytuł w Fakcie był taki, że nie śpię, bo trzymam kredens. A było coś takiego, tak to się nawet weszło pod strzechy to powiedzenie. Tak, więc teraz spokojnie możemy przemianować ten tytuł na nie śpię, bo trzymam klawisz. Otóż pewien Amerykanin postanowił sprawdzić, ile wierszy zawiera tabelka w Excelu. No i prawdopodobnie poza programistami nie wiedział tego nikt, nikt tego nie zdołał sprawdzić, a on to zrobił. Siedział przez ponad 9 godzin, nie odchodził od komputera, trzymał, aha, naciśniętą strzałkę w dół, aż dotarł do końca. Można to obejrzeć w internecie na YouTubie. Znaczy nie 9 godzin. Kiedyś trafiłem na to, jak dojrzewa ser, taki kanał i faktycznie w czasie rzeczywistym 3 miesiące to trwało, zanim odszedłem od komputera. Więc on siedział 9 godzin, no i doszedł. 1,048,576 wierszy ma tabelka w Excelu, także tego już państwo nie muszą robić. No ale może mamy jakieś inne sposoby na nudę. Kuba, masz coś takiego? Znaczy, ja jestem takim człowiekiem, że ja się w sumie nigdy nie nudzę. Tak? Tak. Aha. To moja matka by była z ciebie dumna, bo ja często się nudziłem w domu. Aha. I no i chodziłem i mama, nudzi mi się, mama, nudzi mi się. I moja mama wtedy powtarzała swoje nieśmiertelne jedno zdanie, które znienawidziłem autentycznie. Otóż mówiła mi wtedy, inteligentni ludzie się nie nudzą. I teraz, ale wiesz, co jest najlepsze? No. Karma wraca, znaczy mam swoje dzieci, aha, i one teraz biegają za mną. Tata, nudzi mi się, tata, nudzi mi się. A ja z uśmiechem na ustach cytuję babcię, inteligentni ludzie się nie nudzą. Znaczy tak, to jest z jednej strony inteligentne, z drugiej nie do końca, bo wprawdzie mi się nigdy nie nudziło, ale dlatego, że wymyślałem głupie rzeczy. Na przykład, tak, kiedyś zrobiliśmy taką ruchomą armatę. Taka rura była, nasypaliśmy tam, mieliśmy na domu ganian potasu z opiłkami żelaza, zatkaliśmy to kulką, wsadziliśmy to w taki pojemnik z benzyną, podpaliliśmy, postawiliśmy na środku karuzeli, rozkręciliśmy, ustawiliśmy się dookoła i kto dłużej wytrzyma. I jak już to wystrzeliło, to przebiło to i to, jak który stał 50 metrów dalej na budowie, także... Czasem lepiej się ponudzić. Dokładnie tak. A ja mam taką radę, jakby ktoś jednak spróbował i chciał też mierzyć te tabelki w tym Excelu, no to jest taka prosta podpowiedź. Na tym klawiszu można było po prostu coś postawić. Oczywiście, że tak. 3 po 3. Dziękujemy państwu bardzo serdecznie. Moim gościem był mój serdeczny kolega z kabaretu Chyba, Jakub Krzak. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Pozdrawiam. Piotr Guma-Gumulec. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy panowie, my także pozdrawiamy. 6 minut do 19. Informacja, która się państwu należy, bo obiecywałem, jeśli się wyjaśni ta kwestia podczas audycji, zapraszamy do trójki, to poinformujemy, bo czekaliśmy na konferencję prasową związków zawodowych w polskich liniach lotniczych LOT i wiemy, że te związki podjęły wspólnie decyzję, by wstrzymać podjęcie strajku. Tak przynajmniej oświadczył szef Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych. Tym samym dajemy czas panu premierowi Morawieckiemu, czytamy w oświadczeniu, na zajęcie stanowiska w sprawie niepokojów społecznych w spółce. A więcej o tym w serwisie Trójki już za 5 minut. Roznosił spokój wśród pól, w ciepłe babie lato kości grzał. A innym razem plasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i gnał, wolny tak.